راول پنڈی کے فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ ریلے ہو رہا ہے. نیز مرکز الاولیاء لاہور میں بھی الحمدللہ ریلے ہو رہا ہے. پھر مزید کئی شہروں میں اس وقت الحمدللہ بیان سنا جا رہا ہے, جن میں گجرات, سردار آباد, گلزار طیبہ. سردار آباد ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں فیصل آباد کو بولتے ہیں, اور سرگودھا, یہ بھی سرگودھا جو ہے اس کو ہمارے ماحول میں, مدنی ماحول میں اپنے گلزار طیبہ بولتے ہیں. ساہیوال, اکاڑا, میاں والی, ڈیرہ غازی خان, مدینۃ الاولیاء ملتان, صادق آباد, پشاور, لاڑکانہ, گجراں والا, ضیا کوٹ, سیال کوٹ کو ہمارے یہاں اسلامی بھائی ضیا کوٹ بولتے ہیں, کیونکہ یہ سیدی قطب مدینہ میرے پیر و مرشد حضرت مولانا ضیاء الدین رحمت اللہ تعالی علیہ ضیا کوٹ کے گاؤں کلاس والا میں پیدا ہوئے تھے, تو اس لیے اس کو ضیا کوٹ نام رکھا ہے. منڈی بہا الدین, لاہور کے علاقہ شاہدرہ, میرے لیے ہو رہا ہے اور انٹرنیٹ کے ذریعے, تو انشاءاللہ دنیا کے کئی ممالک میں اسلامی بھائی اس وقت سن رہے ہوں گے, اسلامی بہنیں بھی سن رہی ہوں گی, اور جگہ جگہ اسلامی بہنوں کے لیے پردے کا انتظام بھی کیا گیا ہوگا. دعوت اسلامی عالمگیر تحریک ہے, اب کہاں کون مطلب سن رہا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا. انشاءاللہ اس اجتماع میں یوں سمجھو کہ اس وقت لاکھوں مسلمان شریک ہوں گے, اور عیسیٰ علیہ الثواب کے ذریعے انشاءاللہ ہمارے حاجی مشتاق کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سنگ بھائیو, حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے. جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے. بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ عز و جل مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے. یہ حدیث پاک امام بائحقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شعوب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ 314 پر بیان کی ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی, خدا حنان و منان جل جلالہ کا کس قدر عظیم احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ایسا ماہ رمضان عطا فرمایا کہ اس ماہ مکرم میں جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بیان کردہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک کی راتوں میں نماز ادا کرنے والے کو ہر ایک سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں. جنت کا عظیم الشان محل مزید برآں اس حدیث پاک میں روزہ داروں کے لیے یہ بشارت عظمیٰ بھی موجود ہے کہ صبح تا شام 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے. تو اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، کتنی خوش نصیبی ہے ہم مسلمانوں کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اتنا پیارا مہینہ، مبارک مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ، برکتوں بھرا مہینہ رمضان جیتے جی پھر عطا کر دیا. اے کاش کہ ہم اس کی قدر کر سکیں. رمضان کی شان تو دیکھیے کہ اس کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. ویسے عام طور پر کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو لوگ گھر کی صفائی کرتے ہیں، بڑا مہمان ہے جسے صفائی کریں گے، رنگ روغن کریں گے، یا ہمارے ملک میں کوئی دوسرے ملک کا صدر آنے والا ہو یا پرائم منسٹر، تو ایئرپورٹ سے لے کر اس کا جو راستہ بنے گا وہ شاہراہ جو ہے اس میں درختوں کو بھی نیچے جو اس کا تنا ہوتا ہے کچھ حصہ چونا لگا دیتے ہیں، صفائی کر دیتے ہیں، بینر لگا دیتے ہیں، پرچم لگا دیتے ہیں، روڑے پتھر سب ہٹا دیتے ہیں. یہ عام دیکھی والی چیزیں استقبال کے لیے، تو وہ ایک دو دن پہلے اس طرح کرتے ہوں گے استقبال کی تیاری. لیکن ماہ رمضان کی شان تو دیکھو کہ سارا سال رمضان المبارک کے استقبال کے لیے جنت سجائی جاتی رہتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بابرکت ہے، بے شک جنت شروع سال سے آئندہ سال تک رمضان المبارک کے لیے سجائی جاتی ہے. اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہیں، اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. یہ حدیث پاک مشکات شریف کے صفحہ 174 پر ہے. تو ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے. اللہ اللہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یہ ندا کرتا ہے، یعنی یہ اعلان کیا جاتا رہتا ہے ساری رات، یعنی ہر شب صبح صادق کیا اعلان ہوتا ہے، اے اچھائی ماننے والے مکمل کر، یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کی طرف آگے بڑھ اور خوش ہو جا، اور اے شریر شر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر. ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت سات ہزار گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے۔ یہ حدیث پاک الدر المنثور کی جلد اول صفحہ 146 سے لی گئی ہے۔ تو مدینے کے دیوانوں، رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے بارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ کاش ہم گناہگاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مکان مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں جہنم سے رہائی کا پروانہ مل جائے۔ میرے آقا امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبہ پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن بارگاہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ آقا تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اور رحمت اور مغفرتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صاحب خوشبودار پسینہ سلطان با قرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب رب تبارک و تعالی کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں شب آتی ہے، جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے ارشاد ہوتا ہے، اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا اس کو پورا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ عز و جل ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کے باعث جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روزے جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے دس لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں احادیث جو ابھی آپ نے سنی، احادیث مبارکہ کی ایک مستند کتاب کنز العمال کی جلد نمبر 8 کے صفحے 219 اور 223 سے لی گئی ہیں. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, پتور دلا ہمارا نہ کیا, ہم نے تو جہنم کی بہت ہی کوشش, لیکن تیری رحمت نے گوارا کیا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ابھی جو احادیث مبارکہ ہم نے سنی, ان میں رب الانعام عز و جل کہ کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ذکر ہے. سبحان اللہ, روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہگار بخشے جاتے ہیں جو اپنے گناہوں کے باعث جہنم کے حقدار قرار پا چکے ہوتے ہیں. نیز شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہے تو ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار عذاب نار سے آزاد قرار دیے جاتے ہیں. اور پھر رمضان المبارک کی آخری شب کی تو کیا خوب بہار ہے کہ سارے ماہ رمضان میں جتنے بخشے گئے اس کے شمار کے برابر گناہگار اس ایک رات میں عذاب نار سے نجات پاتے ہیں. اے کاش اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگاروں اور بدکاروں کو بھی ان مغفرت یافتگان میں شامل کر لیں. جب کہا اس یہاں سے میں نے سخت لاچاروں میں ہوں جن کے پلے کچھ نہیں ہے, ان خریداروں میں ہوں تیری رحمت کے لیے شامل گناہگاروں میں ہوں, بول اٹھی رحمت نہ گھبرا میں مددگاروں میں ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, کنز العمال جلد 8 صفحہ 216 پر ایک اور ایمان افروز حدیث نقل کی گئی ہے. حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے, ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو, کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. سبحان اللہ, ماہ رمضان میں گھر والوں پر خرچ زیادہ کیا جائے, مگر یہ نہیں کہ فضول خرچ کیا جائے, جائز خرچ کیا جائے. مثلاً پھل وغیرہ لانے میں بخل نہ کرے, کھجوریں عمدہ لے, کھجوروں میں بڑی آزمائش ہوتی ہے رمضان میں. دراصل یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورا سال اسٹاک کرتے ہیں کھجوروں کا, اور پھر کیونکہ یہ سیزن ہوتا ہے رمضان میں, سارے سال میں یہی تو سیزن ہوتا ہے, البتہ مدینہ منورہ میں تو سارا ہی سال سیزن ہوتا ہے کھجوروں کا, جو باہر سے آتے ہیں تبرکن لیتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں اور مقامات پر تو کھجوروں میں آزمائش یہ ہوتی ہے کہ یہ سارا سال اس کو اکٹھا کرتے ہوں گے اسٹاک, پھر رمضان میں نکالتے ہیں. تو اب اس میں ظاہر ناراضگی ہو جاتی ہے, کھجوریں ناراض بھی ہو جاتی ہیں, اندر دوسری مخلوق بھی آباد ہو جاتی ہے, ہر ایک کو کھجور لینا بھی نہیں آتا. تو یہ بیپاری کیا کرتے ہیں, اس کو دھوتے, دھو کر اس کو سرسوں کا تیل لگا کر چمکاتے, چمکا کر پھر آپ کو بیچتے. آپ خوش ہو کے لیتے ہیں چمکدار کھجوریں, لیکن جو ان چیزوں کو پرکھتا ہے اس کے لیے یہ کھجوریں کھانا مشکل ہو جاتی ہے. تو گھر والوں پر یوں بھی آپ کشادگی کر سکتے ہیں کہ کھجور کی جو مارکیٹ ہو اس سے مطلب چھانٹ کر عمدہ کھجوریں دیکھ کر آپ خرید کر لائیں, تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا, اچھی چیز پیٹ میں جائے گی تو اس کا انشاءاللہ نفع بھی زیادہ ہوگا. ظاہر ہے تو اچھی چیز, ظاہر ہے اس کے لیے اچھی رقم دینی پڑے گی آپ کو. تو انشاءاللہ اگر کشادگی کریں گے تو یہ رائے خدا میں خرچ کرنے کی طرح ہے, اور رائے خدا میں خرچ کرنے کی تو کیا بات ہے, یعنی جو رائے خدا میں نکلے, رائے خدا میں نکلے اور خرچ بھی کرے, تو ایک کا 700,000 گنا ثواب ملتا ہے. اب مثال کے طور پر اس کو یوں سمجھو کہ جو مدنی قافلے میں سفر کرے, بعض لوگ تو اس کے عادی ہوتے ہیں کوئی پیسے دے دو سفر کروں, ایسے بھی ہوتے ہیں کہ یار دوسرا خرچہ اٹھائے تو چلو سفر کرائیں گے, لیکن یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے. اگر اس کے پاس گنجائش ہونے کے باوجود اگر وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ کوئی میرا خرچہ اٹھائے تو یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے, نفعے میں نقصان کر رہا ہے, کہ ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک روپیہ راہ خدا میں سفر کر کے, چاہے مطلب وہ اپنی ذات پر خرچ کرے, کھانا کھائے مثلا, بس کا کرایہ دے, یہ اپنی ذات پر ہی خرچ کر رہا ہے راہ خدا میں, تو اس کا ایک روپے مثلا 100 روپے خرچ کیے, 100 روپے راہ خدا میں خرچ کیے, تو ایک روپیے کے 700,000 روپے ثواب ملے گا. تو ان کو آپ 100 سے ضرب دے, میں تو ویسے حساب میں کمزور ہوں, پتا نہیں کتنے کروڑ بن جائیں گے یا کتنے ارب خرب بن جائیں گے. تو یہ مطلب حدیثوں میں مطلب یہ مضامین بیان ہوئے ہیں, گھر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. یوں مطلب بندہ درود شریف اس سے پڑھوا لو آپ, یہ پڑھ لے گا اللہ اللہ اللہ کر لے گا, اور بہت سارے نیک کام آپ اس سے کرا لو, 2-4-8 نفل پڑھوا لو, یہ پڑھ لے گا. لیکن جہاں اس سے راہ خدا میں خرچ دینے کی بات آئی, جیسے پنڈی میں فیضان مدینہ کی افتتاحی تقریب ہے, لیکن اندر اسٹوڈنٹ ہے, اس کی فنیشنگ باقی ہوگی, اس پہ کام باقی ہوگا, تو ابھی اگر میں چندے کا اعلان کروں نا تو کئی مطلب لوگ ناک بھوں چڑھائیں گے کہ اچھا اچھا اس بہانے ان لوگوں نے مطلب الیاس کی ترکیب بنائی, یہ ہم سے پیسے مانگے, چندہ پارٹی ہے, نعوذ باللہ. اس طرح باتیں ہو سکتا ہے, بعض جن کا ذہن نہیں ہوگا وہ اس طرح بنائیں گے باتیں, حالانکہ یہ نادانی ہے یہ سوچنا. دیکھو مسجد جو بھی بناتا ہے یہ خدا کی قسم ہمارا محسن ہے, ہمارا ہم پر احسان کرتا ہے. آپ بتائیے, اب جیسے اس وقت فیضان مدینہ میں جہاں بھی آپ جمع ہیں, ادھر کئی مقامات پر لوگ اس وقت جمع ہیں الحمدللہ, تو جہاں جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں یہ 99.9 لوگوں کے چندے سے بنی ہوئی نہیں بنی. یہ تو کوئی اربوں پتی دلیر دلیر ہوتا ہوگا کہ جو مطلب اپنے پلے سے مسجد بناتا ہوگا, اور پھر ہمیشہ اپنے پلے سے امام کو بھی تنخواہ دیتا ہوگا, مؤذن کو بھی تنخواہ دیتا ہوگا, بجلی کا بل بھی دیتا ہوگا, تو وہ آدمی کتنا بے وقوف ہے کہ مسجد کے لیے چندہ مانگو تو بولے چندہ پڑھ لی, اور خود مسجد میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس وہ مسجد چندے پر چل رہی ہے, دریاں بچھی ہوئی ہیں تو چندے کی, بتی کا بلب جل رہا ہے تو چندے کا, پنکھے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھا رہا ہے تو وہ بھی چندے کا, اسپیکر کی آواز سن رہا ہے وہ بھی چندے کا, جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ امام صاحب بھی چندے کی تنخواہ پر نماز پڑھا رہا ہے, جس مؤذن کی اذان سن کر بھاگا مسجد کی طرف اس مؤذن صاحب کی جو آواز نکل رہی ہے وہ بھی چندے کے بل بوتے پر ہے, چندہ نہ دیتے تو مؤذن صاحب وہاں مؤذن ہی نہ فرماتے. تو اللہ کے بندے آپ بولتے ہو چندہ پارٹی, یہ چندہ پارٹیاں نہ ہوتی تو اس وقت مسجد بھی کوئی نہ نظر آتی ہمیں, تو پھر بھی میں آپ سے چندے کا سوال نہیں کرتا, یہ اب آپ سوال نہ کر کے میں نے آپ سے سوال کر دیا, آپ کو مطلب ہے کہ آپ کو چوٹ کر دی کہ یہ مسجدیں آپ بناؤ گے تو آپ نماز پڑھو گے, آپ بنا کر کے امام صاحب کا گھر تو نہیں دے دیتے. اب جیسے یہ فیضان مدینہ جی کراچی کی 1,00,000,000 روپے اس پر ہم نے خرچ کیا, تو اپنے جیب سے ہم نے تھوڑی خرچ کیا, نہ ہم نے اپنا گھر رکھا یہاں, نہ ہم نے اپنی فیملی بسائی ہے فیضان مدینہ میں, آپ ہی لوگوں کے لیے تو ہے, آپ ہی نمازیں پڑھتے ہیں, اجتماع میں آتے ہیں, ذکر اللہ کرتے ہیں, ہزاروں افراد الحمدللہ اعتکاف کرتے ہیں ڈیلی, اس میں مطلب قافلوں کی ریل پیل لگی رہتی ہے الحمدللہ, دین کی خدمت ہوتی ہے, سنتوں کی بہاریں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچتی ہیں, تو الحمدللہ دین کا کام ہو رہا, ہم سب کا کام ہو رہا ہے, ہماری آخرت کی بہتری ہو رہی ہے, تو یہ شیطان بہرحال وسوسے ڈالتا ہے. تو راہ خدا میں دینے کے 700 گنا ملتا ہے, تو یہ واقعی نفس پر بڑا گرا ہے, ہمارے نفس پر بہت گرا ہوتا ہے. راہ خدا میں دینا, زکات, فطرہ, فطرہ تو لوگ دے دیتے ہیں، رقم کم ہوتی ہے، جنرلی دیتے ہیں، زکات میں کنجوسی کرتے ہیں، اور نفلی صدقات تو بہت مشکل سے دیتے ہیں، زکات نہیں دیتے، نفلی صدقات کہاں سے دیں گے؟ تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ کالے پیلے بکروں کے چکر میں نہ پڑو، آپ کو دینا ہے نا صدقہ تو رقم دیا کرو، مدرسے میں رقم دو گے تو وہ بکرا لے یا چاول لے یا آٹا لے یا کتابیں لے دینی، یہ کچھ بھی کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اسی طرح جس کو بھی تحفہ دیں، کہ جو مذہبی لوگ ہیں جن کو لوگ تحفہ دیتے ہیں تو پتہ نہیں ان کی بیچاروں کی پسند کی چیزیں دیتے ہیں، مسجد کا امام ہے تو جس کو دیکھو اس کے لیے مسلح اور تسبیح اٹھا کر چلا رہا ہے، امام صاحب مسلح کیا کریں گے، مسلح کی دکان کھولیں گے کیا؟ جس کو دیکھو مسلح لے کے چلا رہا ہے وہ بیچارہ مسلح کیا کریں گے؟ یہ صحیح عرض کر رہا ہوں، تو ایسے آدمی کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بیچارے کو آپ 150 روپے دے دو، مسلح کا چوتھا ہی دے دو، 500 کا مسلح ہے نا، آپ کو 125 روپیہ دے دو، اس کا دل خوش زیادہ خوش ہوگا 125 روپے میں، کیا اس کے بچے کی دوا کے لیے، اس کے گھر کے راشن کے لیے، اس کو کپڑا لینا ہے، کوئی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ آپ کا مسلح کیا کرے گا بےچارا؟ اور ناچار کسی اور کو ٹکا دے گا، وہ کرے گا کیا؟ تو اس لیے مطلب میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں، کالے بکرے دینے کے بجائے مدارس میں آپ رقم دیا کریں، اور کلی اختیار کہہ کر دیا کریں، کسی بھی نیک کام میں خرچ کرو۔ اگر آپ کہو گے لو بھائی طلبا کو کھانا کھلا دو، یہ کہیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا کہ اگر یہ بےچارے کھانا نہیں کھلائیں گے، اور آپ نے کھانے کا بول کہہ دیا اور انہوں نے کھانے کا لے کر قبول کیا تو پھر اور خرچ کریں گے تو یہ گناہگار ہوں گے۔ تو اس لیے بھائی آپ کسی بھی نیک کام میں یہ لو بھائی خرچ کر دینا خلاص۔ اور اگر زکات ہے تو بولنا پڑے گا کہ یہ زکات ہے، یہ فطرہ ہے، تاکہ وہ زکات اور فطرے کے مد میں اس کو استعمال کریں، کہ زکات اور فطرہ جو ہر مد میں استعمال نہیں ہوتا، یہاں تک کہ مدرس کی تنخواہ میں بھی زکات نہیں دی جا سکتی، شرعی ہیلا کرتے ہیں اس کا پھر دی جاتی ہے، اس کے مسائل۔ اس وقت مرکز الاولیاء لاہور میں بھی فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے، جہاں ابھی اپنا یہ بیان ریلے ہو رہا ہے، تو وہاں بھی انشاءاللہ مطلب یہ کہ جو لوگ ہیں تو وہ میرے اس انڈائریکٹ چندے کی اپیل پر توجہ دیں گے۔ میں نے واقعی میرا کوئی ذہن نہیں تھا چندہ، تو ابھی چٹھی آئی کہ وہاں بھی فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے، تو آپ پیسے نہیں دو گے تو بنے گا کب؟ ارے آپ پیسے دو گے تو آپ کے لیے مسجدیں بنیں گی، آپ ہی نے نماز پڑھنی ہے، ہم دعوت اسلامی والے بھی آپ ہی کے ہیں، آپ بھی ہمارے، ہم سب دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی کی کوئی ممبر شپ تو ہے نہیں، اور دعوت اسلامی کی تو برکتیں ہیں آپ انکار کر نہیں سکتے۔ اس وقت معذرت کے ساتھ آپ سب کے سب ایک دعوت اسلامی والے کے تیجے میں آئے ہیں، اگر حاجی محمد مشتاق اٹاری رحمت اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی والے نہ ہوتے تو نہ میں یہاں ہوتا، نہ آپ یہاں ہوتے، نہ یہ اتنا بڑا اجتماع ہوتا، نہ یہ دنیا کے کئی ممالک میں ریلے ہوتا۔ جی ہاں، اس وقت یہ بیان الحمدللہ دنیا کی کئی ممالک میں ریلے ہو رہا ہے، میں نے کئی شہروں کے نام تو آپ کو دیے، تو ابھی چٹھی ملی کہ الحمدللہ لندن، سڈنی آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، سیلون اور دبئی میں بھی یہ بیان سنا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے اتنے سارے خریدار کیسے پیدا ہو گئے حاجی مشتاق کے؟ اتنے خریدار پیدا کیسے ہو گئے؟ وہ کسی نے پیچھے سے بولا جب تک بکے نہ تھے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، دعوت اسلامی نے خرید کر انمول کر دیا۔ میں سچ بولتا ہوں، ناتخوان تو ایک سے ایک ہیں، جن میں ایک ناتخوان ہمارے حاجی مشتاق بھی تھے، لیکن میں ان کی زندگی میں بھی کہا کرتا تھا جب آپس میں کوئی بات چلتی تھی، میں یار ایک ہی ناتخوان سے متاثر ہوں، میں حاجی مشتاق سے متاثر تھا، اب روئے زمین پر میرے نزدیک کوئی ایسا میری مطلب میری توجہ میں نہیں ہے جو بہترین ناتخوان ہو اور میرا دل جیت سکے۔ میرا دل، میں پاگل آدمی، میرے دل کی کیا امید، لیکن دل سب کا ہوتا ہے، میرا دل جیت سکے ایسا ناتخوان میرے تجربے میں نہیں ہے الحمدللہ۔ آپ سب ناتخوان ہیں، ہر مسلمان ناتخوان ہے، لیکن بات یا خوش آوازی کے ساتھ کہ بہترین آواز ہو جس کے لاکھوں خریدار ہوں, اور پھر مطلب اس سے اس کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے دل خوش ہو, جو دنیا کے پیسوں کے پیچھے خوار نہ ہوتا. ذرا آواز اچھی ہوتی ہے تو پر نکل آتے, عموماً نخرے بڑھ جاتے ہیں, پیسوں کے لالچ میں پڑ جاتا ہے, چھوٹ میں کرایہ مانگتا ہے, چھوٹ میں نظرانے مانگتا ہے, چھوٹ میں مطلب یعنی کہ اگر پیسے نہ ملے تو منہ بناتا ہے, ٹرین میں نہیں آؤں گا ہوائی جہاز میں آؤں گا, اس طرح یعنی کہ تقریباً ناخوان جو وہ ہرس اور تما کا شکار ہو جاتے ہیں بیچارے. بھلے ہرائی ماما باندھے ان کو دعوت اسلامی کا ان پر ٹائٹل لگ جائے تو لگ تو سب کو جاتا ہے ٹائٹل, لیکن میں کسی سے متاثر نہیں ہوں, میں ایک سے متاثر تھا وہ دنیا سے چلا گیا. تو میں نعوذ باللہ مطلب مذمت نہیں کر رہا, اچھے ناخوان بہت ہیں. میرے تجربے میں ایک آیا جس کو میں نے قریب سے دیکھا بالا اور مجھے یہ بہت پسند آیا, بہت پسند آیا اور بہت ہی پسند آیا, تو میں نے اٹھا کر الحمدللہ اس کو مرکزی مجلس شورا کا نگران بنا دیا, اور اس کو پوچھے بغیر اس کا میں نے یہیں سے فیضان مدینہ میں اسپیکر سے اعلان کیا تھا. تو میرا اعلان سن کر اس کو پتا چلا کہ مجھے یہ عہدہ مل گیا ہے نگران کا. اس لیے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے یار یہ پیسوں کا لالچی نہیں, اتنی پیاری آبادی تو لاکھوں روپے بنا سکتا ہے, لیکن میں نے اس کے بارے میں کبھی یہ بھی نہیں سنا کہ اس نے یہ بولا ہو کہ بھائی کرایہ دو تو آؤں گا, ہاں بھائی گاڑی کب بھیج رہے ہو, میں نے نہیں سنا ان کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ بس جس کو نواز دے, اللہ تعالیٰ ہر نعت خوان کو میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی نعت خوان اسلامی بھائی ہیں سب کو حاجی مشتاق کے نقشے قدم پر چلائے, ان کی ہرس و تما بند ہو جائے, باہر ملکوں کا جانے کا شوق, دوسرے شہروں میں جانے کا شوق, ہمارے جہاز کا ٹکٹ مل جائے گا, نظرانہ مل جائے گا, ڈالر مل جائیں گے, ریال مل جائیں گے, درہم مل جائیں گے, بھاگم بھاگ بھاگم بھاگ, مطلب نہ نہ نہ, ہمیں مصطفیٰ پر نظر رکھنی ہے. یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ ہے, میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم, میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. خدا کی قسم مصطفیٰ کی میٹھی نظر ہو جائے تو دنیا کی دولت ٹھوکروں میں ہوگی. یہ دنیا کی ذلیل دولت کے لیے میں نعت پڑھوں, میں دنیا کی کمین اور ذلیل اور سبیل دولت کے لیے میں آپ کو اللہ رسول کی باتیں بتاؤں, میں سنتیں بیان کروں, میری زندگی میں دھول پڑی. اللہ تعالیٰ مجھے ایمان پر اس سے پہلے موت دے دے کہ میں پیسے لے کر دین کی بات کروں آپ سے. میرا اپنا مطلب یہ انڈیا اور مطلب یہ کہ ذہن ہے نہیں, اخلاص اللہ عطا کر دے پیارے حبیب کے صدقے میں, اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کر دے. اب تو معاملہ ایسا ہے کہ بس قرآن پڑھو تو پیسے ملے تو پڑھو, نعت پڑھنی ہے تو پیسے ملیں گے تو پڑھیں گے, یا کھانا ملے گا, نیاز ملے گا, کپڑے کا پیس ملے گا, کرایہ ملے گا, فلاں ملے گا, چنی ملے گی, چنا ملے گا, تو یہ سب ہو رہا ہے. ایسے نازک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرمائے, اچھے بس مزاروں میں چلے گئے یا کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے, ورنہ مطلب یہ کہ بس اب ہم جیسے نمائشی زیادہ رہ گئے. اللہ اخلاص عطا فرمائے. تو یہ میرا مشتاق بہت اچھا تھا الحمدللہ, میرا اس سے اس کے ساتھ اس نے زن ہے کہ ہم نے ایک عاشق رسول کھو دیا, ہم نے ایک مخلص مبلغ کھو دیا, ہم سے ضائع ہو گیا. الحمدللہ اس کی شان یہ ہے کہ مجھے مطلب یہ جب بیمار تھے نا تو کسی نے ایک مکتوب بھیجا, اس مکتوب میں اس نے کچھ اس طرح کا اپنا بیان لکھا تھا قسم کھا کر کہ خدا کی قسم میں, یعنی اس کا میں آپ کو لبے لباب عرض کر رہا ہوں, جس اسلامی بھائی نے مجھے خط لکھا تھا کراچی کے باہر کے تھے, انہوں نے لکھا تھا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے روبرو پایا, تو جالی مبارک میں تین سوراخ بنے ہوئے ہیں, مواجہ شریف کی طرف ایک سوراخ ہے لیکن اصل مواجہ وہ سوراخ نہیں ہے, وہ خوبصورتی کے لیے مواجہ شریف سے تھوڑا ہٹ کر سوراخ ہے, تو ایک بڑا سوراخ ہے, اس کے بعد دو سوراخ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں, تو ان تین سوراخوں کی جو مین ہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو ان میں سے اس نے لکھا کہ میں نے ایک سوراخ میں میری نظر گئی, تو میں نے دیکھا کہ سنہری جالیوں والے آقا اس میں جلوہ فرما ہے, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر ہیں بارگاہ رسالت میں. اتنے میں حاجی مشتاق عطاری رحمت اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرحوم حاجی مشتاق کو سینے سے لگا لیا اور کچھ ارشادات فرمائے. حاجی مشتاق کو کچھ ارشادات فرمائے. خواب دیکھنے والے کا بیان ہے کہ ان میں سے مجھے کوئی بات یاد نہیں. بولا یہ خواب دیکھ لیا تو پھر ظاہر محبت دل میں پیدا ہوئی کہ یہ ایسا مقبول بارگاہ رسالت ہے. مشتاق نام تو سنا تھا لیکن اتنا نہیں پتا تھا. تو معلومات کی تو پتا چلا کہ حاجی مشتاق سخت بیمار ہیں. یہ حاجی یعنی یہ چند ماہ پہلے کا مکتوب ہے جو میں نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا آپ لوگوں پر. میں نے حاجی مشتاق کو یہ مکتوب پہنچا دیا تھا. تو چند مہینے پہلے اس نے خواب دیکھا تھا کہ حاجی مشتاق سخت بیمار ہے کیونکہ ایک عرصے سے بیمار تھے یہ اور ڈاکٹروں نے کینسر ڈکلیئر کر دیا تھا. حاجی مشتاق کو پتا بھی تھا کینسر کا. تو الحمدللہ اور محبت بڑی حاجی مشتاق سے. دیکھو سرکار کی بارگاہ میں اتنی مقبولیت ہے کہ ان کو سرکار نے سینے سے لگایا. اب کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی اللہ بہتر جانے, اس کو یاد نہیں. کراچی کے ایک مسجد کے ایک امام صاحب ہیں سید صاحب, ان کی طرف سے یہ چٹھی کسی نے دی ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب ابھی 29ویں شب شعبان میں نے رات دیر سے آخری رات میں خواب میں ایک آواز سنی, یعنی کوئی پکار کر کہہ رہا ہے اٹھو صبح کراچی میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. پھر اسی دن صبح اطلاع آئی کہ حاجی مشتاق انتقال فرما گئے رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک اور اسی رات کا خواب لکھ کر ملا مجھے جس کا اپنے انداز میں آپ کو بیان کرتا ہوں. لکھنے والے نے بیچارے نے اپنا انداز لکھا ہے تو اس کا لبے لباب یہ ہے کہ پیر اور منگل جو منگل کو صبح 7:15 مشتاق بھائی کا انتقال ہوا ہے تقریباً. میں اس وقت عرب امارات میں تھا تو ٹیلی فون پر برابر میرا رابطہ تھا اور ان پر سکرات تھی تو ٹیلی فون استائی بھائیوں نے حاجی مشتاق کے کان پر رکھ دیا تو میں نے ان کو کلمے کی تلقین کی اور حوصلہ دیا مگر وہ جواب نہیں دے پا رہے تھے وہ سکرات میں تھے. اور میں نے ان سے یہ بھی عرض کر دیا کہ میرا سرکار کو سلام عرض کرنا. یہ جب بھی کوئی سکرات میں ملے نا تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ سرکار کو سلام عرض کرنا, اس لیے کہ قبر میں سرکار کی زیارت ہوتی ہے. خیر تو پیر اور منگل کی درمیانی شب ایک دیوانے نے کچھ اس طرح کا خواب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرمائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں بلکہ خلفاء راشدین ہیں, شہداء کربلا بھی موجود ہیں اور بھی مطلب انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام کی محفل سجی ہے. لیکن اجتماع نورانی ہے جس میں بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اتنے میں سکوت ٹوٹا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لبائے مبارکہ کو جنبش ہوئی, رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کچھ اس طرح کہ ابو بکر مشتاق آنے والے ہیں, میں بھی ان سے مصافہ کروں گا آپ بھی کرنا, اور جو حاضرین تھے انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام وغیرہ ان سے بھی فرمایا اسی طرح کہ مشتاق ابھی آنے والے دنیا سے مطلب رخصت ہو کر, تو یہاں مسجد نبوی شریف کا وہ منظر تھا، تو یہاں مسجد نبوی میں نعت خوانی ہوگی اور ہم مشتاق سے نعتیں سنیں گے، صلوا علی الحبیب، سلام محمد، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. جاری رہے گا، جاری رہے گا انشاءاللہ عز وجل. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائی، یہ خواب اس نے دیکھ لیا اسائی بھائی نے، شب منگل، پیر اور منگل کی درمیانی شب، شب منگل، بس یہ رات میں خواب دیکھا، صبح 8:15 بجے حاجی مشتاق انتقال فرما گئے. تو گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھرے اجتماع میں میرے مشتاق کا انتظار فرما رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، قابل رشک ہے ان کا مقدر. مجھے کل ایک اسلامی بھائی نے بتایا، جو انتہائی ذمہ دار اسلامی بھائی ہے، کہ ان کی خالہ نے، انتقال اب مشتاق بھائی کا ہو چکا تھا، تو ان کی خالہ نے خواب دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف جلوہ فرمائے اور حاجی مشتاق دعا کی طرح ہاتھ اٹھائے کھڑے کھڑے رو رو کر دعا مانگ رہے گئے. اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، اللہ یوں ہی عمر گزر جائے گدا کی، سرخم ہو درے پاک اور ہاتھ اٹھاؤ، سرخم ہو درے پاک اور ہاتھ اٹھاؤ. تو اللہ تعالی ہمارے مشتاق پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. تو یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے دعوت اسلامی کا ماحول. جس کو 101 بار دعوت اسلامی کا ماحول سمجھ میں آتا ہے وہ اس کو اپنا لے. اس کی کوئی رکنیت فیس نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی ممبر شپ نہیں ہے، کوئی اس کا فارم فل اپ نہیں کرنا پڑتا، کوئی اس کے پیسے جمع نہیں کروانے پڑتے. بس یہاں آئیے، رسول پاک کی محفل ہے، آئے جس کا جی چاہے. یہ تو سرکار کی انجمن ہے، سرکار کی سناخانیاں ہوتی ہیں، یہاں سرکار کی سنتیں بیان ہوتی ہیں الحمدللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ان مانو کر یہ سرکار کے ذکر کی محفل ہیں، سرکار کے اجتماعات ہیں. پوری دعوت اسلامی ہی سرکار کی ہے، ہم بھی سرکار کی ہیں الحمدللہ. تو اس میں ضرور مطلب ہر اسلامی بھائی کو شریک ہو جانا چاہیے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کی برکتیں تو دیکھیے کہ حساب لگانا مشکل ہو گیا ہے. حاجی مشتاق کو اتنا ایصال ثواب کیا جا رہا ہے، میں ایک لسٹ سناتا ہوں ایصال ثواب کی، تاکہ یہ بھی ٹیپ ہو جائے اور یادگار ہو جائے اور دنیا کے لوگ دیکھ لیں کہ دعوت اسلامی میں کیا ہوتا ہے. کسی بڑے سے بڑے پرائم منسٹر اور صدر کی موت پر اگر اتنا ایصال ثواب ہوتا ہو تو مجھے بتا دو، اور اتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں اور رو رو کے لوگ جن کو خراج تحسین پیش کرتے ہوں اور جن کے لیے ایسی ایسی بشارتیں اور ایسے ایسے مبشرات دیکھے جاتے ہوں، یہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے. تو دیکھو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا کیا تحفے مل رہے ہیں، اب سنتے چلے جاؤ اور جھومتے چلے جاؤ. مدینہ تو الاولیاء ملتان شریف سے پیغام آیا حاجی مشتاق کے لیے 112 قرآن پاک ختم کیے گئے، 313 درود تاج، 36,000 درود شریف، سردار آباد 500 قرآن پاک اور متفرق پارے 5,000، 60,000 درود شریف، کلمہ طیبہ 72,000، کلمہ طیبہ 72,000، اللہ اکبر 55,000، سورہ یاسین 876، سورہ ملک 548، سورہ مزمل 10، سورہ رحمان 15، سورہ اخلاص 1300، سورہ فاتحہ 55,000، مرکز الاولیاء لاہور قرآن پاک 2600 کلمہ طیبہ 12 لاکھ، درود پاک 12 لاکھ، آیت الکرسی 26,000، گلزار طیبہ قرآن پاک 69، درود پاک 32,49,131، مختلف پارے 613، درود تاج 775، سورہ ملک 92، سورہ اخلاص 313، آیت الکرسی 392، کلمہ طیبہ 3100، کلمہ تمجید 200، سورہ یاسین 41، استغفار 2600، یعنی 52,000 لکھا ہوا ہے۔ ڈبل 26,000، جب ہی 52,000 بنیں گے۔ سورہ رحمان 50، سبحان اللہ 2600، مختلف شہروں سے جو ملا، میرپور خاص سے 3 قرآن پاک، سکھر سے 63، حیدرآباد سے 12، شہداد پور سے 4، نواب شاہ سے 10، اور درود پاک میرپور خاص سکھر سے 26 لاکھ، حیدرآباد سے 12 لاکھ، اور نواب شاہ سے 6 لاکھ، شہداد پور سے 2 لاکھ، کلمہ طیبہ سکھر سے 12,000۔ اب باب المدینہ کراچی، اس کا مقابلہ تو یہ سارے مل کر بھی نہیں کر سکیں گے۔ فیضان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم قرآن پاک 6531، درود پاک 435,436، فیضان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم قرآن پاک 2526، درود شریف 1,72,6,580، فیضان مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ختم قرآن پاک 1,325، درود پاک 50 لاکھ، سورہ یاسین 21 بار، سورہ مزمل 600، آیت کریمہ 2,50,000، فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ختم قرآن پاک 464، درود پاک 1,77,05,952، کلمہ طیبہ 66,700، سورہ فاتحہ 70,300، آیت الکرسی 7,000، سورہ یاسین 115، سورہ اخلاص 3,20,400، اوکارا 1,000، سورہ اخلاص، سورت الملک 500، سورہ یاسین 100 بار، سورہ رحمان 100 بار، کلمہ شریف 72,000، درود شریف 1,00,000، اور بہت سے مقامات پر مدرسۃ المدینہ میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں نے ایصال ثواب کے اجتماعات بھی کیے، اور کراچی بھر سے ایصال ثواب کا شمار ممکن نہیں ہے۔ اصل کراچی میں مدرسے جو ہے نا 180 اور 200 کے درمیان ہے، تو یہ سب کا ابھی ریزلٹ نہیں آیا اور ان کا شمار ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو یہ سب جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، دعوت اسلامی نے خرید کر انمول کر دیا۔ اچھے بچے اور پیارے پیارے استائی بھائیوں, تو ابھی آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ آپ کو الحمدللہ حاجی مشتاق سے پیار ہے, الحمدللہ. تو دیکھیے حاجی مشتاق کے ایصال ثواب کے لیے صبح یہیں فیضان مدینہ کراچی سے مدنی قافلے سفر کروانے ہیں, ہاتھوں ہاتھ 30 دن کے 12 دن کے 8 دن کے اور 3 دن کے. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھائے کی لاج رکھ لیں. تو جو ہاتھوں ہاتھ سفر نہیں کر سکتے بالفرض, آپ بولو گے ہم سامان قافلہ نہیں لائے, تو کوئی بات نہیں, آپ جو کل سفر کرتے ہیں وہ تو کر ہی لیں جو کر سکتے ہیں, ورنہ پھر اسی ماہ رمضان میں تیار ہو کر, یہاں الحمدللہ روزانہ قافلوں کی ترکیب ہے, انشاءاللہ آپ کی ترکیب بن جائے گی. یہ مدنی قافلہ کب الحمدللہ سائن بورڈ جگمگا رہا ہے فیضان مدینہ میں, تو یہاں اسلام بھائیوں سے آپ ابھی صلاۃ و سلام کے بعد رابطہ کر لیں, اور ہاتھوں ہاتھ والے بھی سفر کر لیں صبح, اور جو مطلب یعنی کہ ہاتھوں ہاتھ جن کے بعد ممکن نہیں ہے تو وہ اور کوئی تاریخ لکھوا دیں اور سفر کریں حاجی مشتاق کے ایصال ثواب کے لیے. اسی طرح جہاں جہاں سے بیانات ریلے ہو رہے ہیں سب جگہ سے اسلائی بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ مدنی قافلے ہاتھوں ہاتھ سفر کروائیں انشاءاللہ عز و جل.